بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بوزان وإسلام بارك محمد الله سبحانه وتعالى نقوم تكيا صلاة وسلام kiongozi wetu mwalimu wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwanza napenda niusie nafsi yangu kisha niwausie ndugu zangu katika kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala sababu ndio lengo na ndio madhumuni ya kukumbushana kwetu mara kwa mara bila shaka wala raif tumekutana tena kwa mara nyingine kwa wakati mwingine pamoja anakuwa sehemu ni ile ile hayo yote ni kwa sababu ya uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukarimu wake kutuachia pumzi mpaka kukutana tena kwa muda mwingine na wakati mwingine leo biidhnillahi alkarimin mannan Nataka niongelee vitu ambavyo ni muhimu sana kwenye jamii yetu kwa wakati tuliokuwa nao. Mimi na wewe na mwingine tunaamini kwamba Uislamu ndio dini ya haki na Uislamu ni katika neema kubwa kabisa kuliko neema zote katika maisha yetu tunayoishi. Na Uislamu unahitaji kupata mafundisho na elimu iliyokuwa ya sawa ili uwe na Uislamu wa sawa. Mnajua nyinyi kwamba manabii mitume waliletwa kwa sababu ya kuja kuwatoa watu katika kiza kikubwa kabisa na kuwarudisha katika nuru kuwarudisha katika haki narudia manabii wetu waliletwa na wametumwa kwetu ili kuja kuwatoa watu katika viza mbalimbali viza vya shirki na mingineyo katika mambo ambayo si sawa na kuwarudisha katika usawa kwa maana katika nuru ya haki. Na kila nabii alikuwa na utaratibu wake maalum wa kuweza kuwaita watu kuwarudisha kwenye Uislamu. Yaani kwa maana kila nabii kila rasul aliwekewa utaratibu, nikisema utaratibu na kusudia mfumo mfumo sahihi mfumo maalum ambao unaendana na watu wake kwa wakati huo pamoja na manabii wote lengo lao lilikuwa ni moja kuwaita watu katika tauhidi sasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye akawekewa utaratibu akawekewa mfumo maalum ya kuweza kuwatoa watu katika kiza na kuwaleta katika nuru. Na mfumo huo wa kwanza kabisa waliopokea baada ya kuupokea mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa Jibril kutoka kwa Allah, kutoka kwa Jibril alayhi salam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfumo ule alioletiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na utaratibu ule waliopokea wa kwanza kabisa ni wale walioishi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na utaratibu huo na mfumo huo ndio ambao wametakiwa wale waliokuwa katika umma huu kutoka kwa Mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam waishi ndani ya huo mfumo. Yaani maisha yao yapite katika mfumo huo. Mfumo katika maisha ya kiitikadi, mfumo katika maisha ya miamala, kushirikiana na watu katika mambo matendo mbalimbali, mfumo katika mambo ya kibiashara, mfumo katika mambo ya malezi na tabia, mfumo katika mambo ya kusoma na kusomesha. Kila sekta ya mfumo, kila nyanja na maeneo, Mtume sallallahu alayhi wasallama alishaelimishwa na alishafundishwa, akawafundisha kizazi hiki cha masahaba ambao ndio waliishi nao, na wao wakakipokeza kijiti hiki kwa wale walioishi nao ambao tunawahitaji at-tabi'un, na tabi'un wakawapokeza kijiti hicho kwa wale walioishi nao tunawahitaji ambao ni karne ngapi itakuwa hiyo? Karne ya 5. Kwa hiyo mfumo ukawa unaenda kwa sura hiyo, habba habba, shay'an fa shay'an, kidogo kidogo. Kwa hiyo ndio pale tunaposema kwamba dini yetu ya Uislamu imejengwa juu ya mfumo wa kimapokeo, paka unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuja kwa Jibril alayhi salam, kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuja kwa maswahaba, kuja kwa tabi'un, bau tabi'in, hivi mpaka leo Uislamu unatufikia sisi. Kwa hiyo basi bila shaka wala raib tunatakiwa turudi kule kule ulikotokea nini? Mfumo katika kila nyanja na kila sekta. Sasa basi mfumo huo unahitajia vitu gani kwetu sisi ili tuweze kuuelekea sawa sawa? Kitu gani kinahitajika ili tuweze kuwaita watu kwenye huo mfumo? Ndipo pale unaona mbiu, kauli yetu mbiu kubwa kabisa, jambo la msingi kabisa ni kuwarudisha watu kwa watu wa zamani. Ni kuwarudisha watu kwa watu wa zamani. Nikisema zamani na kusudia kina nani? Wale waliopokea ule mfumo kwa yule aliyepewa mfumo wa haya maisha ya Kiislamu. Aliyepewa mfumo ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aliyowapa ni kina nani? As-sahaba. Basi maisha yetu ya kilimwengu, kuanzia mambo ya itikadi, kuanzia mambo ya maisha ya kawaida, miamala yetu ya ndoa, miamala yetu ya kibiashara, mavazi yetu, maumbile yetu yanayotakiwa yawe, yarudi kwenye mfumo ule ambao umetokana na kule, ambao ni wahyu min Allah, wahyu utokanao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale waliotutangulia ambao kwa lugha ya Kiarabu wanaita as-salaf, si kadhalika na lam na fa, ina maana ya kitu kilichotangulia au wale waliokutangulia wewe. Katika lugha ya Kiarabu wale ambao wamekutangulia wewe, wawe waovu sawa jamani, wawe wema, wale wanakuwa wamekutangulia wewe kiumri sawa, hao wataitwa ni salafuka, si ndio? Baba, babu na kuendelea huko, na mababu wale, wale ni nani? Salafuka, kwa sababu wamefanyaje? Wamekutangulia wewe, wao walikuja kwanza kabla ya wewe. Wanaitwaje kwa lugha ya Kiarabu? Salaf. Sawa, eh? Sasa basi haya mambo ya kilugha tuyaache katika lugha ya Kiarabu, sababu yamekuja pia ndani ya Qur'an. Ukisema salaf, moja kwa moja inajulikana kwamba ni wale waliokutangulia. Kwa hiyo kutangulia, kuna wale waliotangulia ambao walikuwa mifumo yao haiko sawa, na kuna wale waliotangulia ambao mifumo yao iko sawa sawa. Sasa katika sheria ya Uislamu wale ambao wametangulia wakiwa hali ya kuwa ni wema wakaupokea mfumo ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallama, hao ndio wanaitwa as-salafu as-salih, waliotangulia lakini pia wema. Kwa nini? Kwa sababu hawa walinukuu na kupokea kutoka kwa yule aliyepewa mfumo wa kuweza kuishi hapa ulimwenguni kisheria. Wale ndio wanaitwa as-salafu as-salih. Maana ukisema as-salafu tu haitoshi, kwa sababu salafu hata Abu Talib ni salafu. Simetangulia. Abu Jahali ni katika salafu. Wametangulia. Lakini haya ni mambo ya lugha tu ya Kiarabu. Lakini katika ulimwengu wa sheria ya Kiislamu, unapomtamka as-salaf moja kwa moja anajulikana as-salih, wema waliotangulia ambao ni masahaba na mfano wao. Kwa hiyo basi, ikiwa hao wamekutangulia, wa kwanza kupokea wahi, wa kwanza kupokea maisha ya kiroho, mimi na wewe na mwingine tunatakiwa tujinasibishe na hawa. Kabla sijamwangalia baba yangu mzazi, sijamwangalia mama yangu mzazi, sijamwangalia babu yangu, sijamwangalia bibi yangu, sijamwangalia shekhe wangu, sijamwangalia mwalimu wangu, sijamwangalia yeyote, niwaangalie wale ambao Qur'ani inateremka, wao walikuwa wakishuhudia. Na wakitingwa, wakitatizwa na jambo, moja kwa moja wanaenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza. Hivi kuna watu ambao ni bora kuwapita hawa ambao waliokuwa wamesufiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini? Hawa ni bora zaidi. Kwa hiyo ndio maana sisi mbiu yetu kubwa, da'watuna, ulinganizi wetu kuwalingania watu, tunawalingania warudi kwa watu wa zamani, kwa ulimwengu Uislamu ule wa zamani. Kwa hiyo nikisema zamani, mshanijua kwamba mshaelewa kwamba nakusudia zamani ipi. Ndipo pale mtu akija na kauli yake akazungumza, akija na jawabu lake akalitoa, akija na fatwa yake akiitoa, tunamwambia hivi, jawabu hilo, neno hilo, kadhalika na kauli hiyo uliyoisema, ni nani aliyekutangulia? Sasa tunakumbuka sisi tuna wabora wetu, si ndio? Waliotutangulia wale usulana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani aliyekutangulia katika hilo? Hapa sasa ndipo tunapoachana na watu wengi. Wewe umeniletea dalili aya, umeniletea hadithi pengine sahihi, sawa. Hiyo hadithi imesihi, hiyo aya ipo ndani ya Qur'an. Maana yake ni nini? Ah, maana yake hii na maana hii na hii na hii na hii na hii. Tayyib. Ufahamu huo wa hiyo aya, ufahamu huo wa hiyo hadithi umeupata kwa nani? Kwa maana unataka umrudishe wapi? Kwa wale waliosuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wale si ndio wa kweli? Wale si ndio waliopewa amana hii ya kufikisha? Mtume akawaamini na Allah jalla wa ala kichagua kile kikundi kimesuhubiana na Mtume kikafikisha ulimwengu huu wa Kiislamu. Kwa ni nani ambaye aliyefahamu hivyo katika wema waliotangulia? Hapo sasa ndio tunaachana njia panda, ndio haya makundi mnayoyaona mengi yanajinasibisha na Uislamu. Lakini kundi liliokuwa sahihi ni moja tu, lenye itikadi hii ya kuwarudisha watu kwa Uislamu wa kale, Uislamu wa zamani. Hatuzungumzii mambo ya kilimwengu, hatuzungumzii mambo ya kidunia, kwamba labda sasa turudisha kule mambo ya kupandangamia na punda. Sisi hatuyazungumzia hayo. Tunauzungumzia Uislamu mkongwe ambao uli wakati unaanza Uislamu huo, hata ile jamii ya Waarabu wale Makureshi wanaona ni jambo geni kwenu. Muhammad anatujia na nini? Tuangamize miungu yetu, eti tumwabudu Mungu mmoja? Na wanajua kwamba yupo huyo Mungu ambaye anaitwa Allah, anayewapa kula na kunywa na mambo mengine. Wanaamini hivi, lakini bado wana miungu yao. Kwa jambo likawa geni katika jamii ya wakati ule. Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bada al-islamu ghariba wa sayaudhu ghariban kama bada. Uislamu umeanza katika hali ya ugeni na utarudi katika hali ya ugeni kama ulivyoanza, ndio hali mnayoiona sasa. Na hakuna kitu kibaya ili uonekane mbaya kwa sasa, basi mtu umrudishe kwenye ule usawa na usahihi kwa wale waliotangulia wema, ambao sisi tunaamini hata katika dua zetu, na watu dua zao wanaomba katika swala zao za faradhi kila baada ya swala, pengine wanaweza wakaomba Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na kunyosha mikono, ewe Mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu ambao waliotutangulia katika nini, imani. Hivi wanakusudia nini wakisema vile? Kilichoeleweka pale, ndugu zetu hao ni kina nani? Shangazi na mjomba, ba mdogo na ba mkubwa, kina nani? Wale waliopokea Uislamu, tunamuomba Allah atusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia kwenye imani. Nani asiyekiri kwa maswahaba wametutangulia kwenye imani? Baba ya akili yake haiko sawa. Nani asiyekiri kwa maswahaba ametutangulia sisi kwenye ilmu? Labda akili yake haiko sawa. Nani alitutangulia sisi katika swala zima la utoaji, kutoa katika dini ya Allah, kutoa mali zaidi ya masahaba? Kwa nini wasiwe bora hawa? Kwa nini vitendo vyetu tusiwafuate wao, tusiwaige wao? Kwa nini ufahamu wetu tusiweke pembeni tukachukua ufahamu wao? Maana umeipokea dini katika hali ya kuwa iko pure kabisa, safi. Kwa hiyo gogoro lote na misukosuko yote ni pale mtu tunapomuomba dalili na ushahidi, na anapotupa dalili na kutufahamisha, tunamwambia kwa maana nyingine, ndiyo sawa, umetupa Qur'an, umetupa aya, umetupa hadithi, lakini bado ufahamu huu uliyoutoa hapa umeutoa kwa nani? Nani kakutangulia? Hii ni Qur'an. Qur'an imeshuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa na wanafunzi wake. Hawa ndio wa kuwashika, hawa ndio wa kuwa kama kushikamana nao. Ufahamu wako ndio ule wa Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Ni ule. Hapo ndipo tunapoachana njia pana. Ndio maana tunasema dawa yetu ya ayuhannas, mbiu, kauli mbiu yetu na wito wetu wa da'watu, na dawa yetu qa'imatun 'ala al-kitabi was-sunnah, imesimama juu ya kufuata Qur'an na juu ya kufuata hadithi, tena zilizokuwa sahihi. Lakini hilo peke yake yalitoshi, kwa sababu hakuna katika wanaojinasibisha na Uislamu, hakuna ambaye anakataa kwamba Qur'an yeye haifuati au hadithi. Kila mmoja anadai kwamba Qur'an anafuata, hadithi anazifuata. Kila mmoja, labda wale al-Qur'aniyuna, wale wanaofuata Qur'an tu, hadithi hawazitaki kwa sababu ni maneno ya watu, wale wamefilisika. Kwa hiyo wanaofuata kitabu na sunna wako wengi, wanaojinasibisha, lakini je, wanafuata kitabu na sunna, yani Qur'an kadhalika hadithi, kwa ufahamu na uelewa wa nani? Yani hiyo aya unaifuata kwa uelewa wa nani, na hadithi unafuata kwa uelewa wa nani? Huwezi kuwaruka masahaba, huwezi kuwaruka wanafunzi wa masahaba, huwezi kuwaruka wanafunzi wa masahaba. Zile karne tatu bora Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisifia kwa ubora. Kwa mtu anapojinasibisha na wale akaitwa salafiyu, haimaanishi kwamba ni jambo geni, jambo jipya. Ni jambo wanaochuoni wetu walezi watangu zamani wamejinasibisha nalo kwa wale watu waliotangulia. Miongoni mwa hao Sheikh Islam bin Taymiyyah, yeye anasema kabisa hakuna aibu mtu kujinasibisha kwa wale wema waliotangulia, hakuna aibu mtu akajiegemeza kwa wale, hakuna aibu. Unaona aibu gani bwana? Kwa sababu wale ndio watu wako. Mbona watu hawana aibu katika kujinasibisha na wasanii mbalimbali? Mbona hawana aibu? Tayib. Pia Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mmoja katika wanachuoni wakubwa kabisa walizozinusuru sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuzichuja zile ambazo si sahihi kuziweka pembeni na zile ambazo ni sahihi kuzipembua kuziweka pembeni. Kafanya khidma, katumikia sana sunna Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Asema hivi katika kitabu chake Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh As-Sunnah, katika ukurasa kwa chapa iliyokuwa nayo ukurasa wa 255, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anasema ana alhamdulillah, mimi na kila sifa njema anastahiki Allah, namshukuru Allah. Maarufu baina nasi jamian, mimi najulikana kwa watu wote, annani salafiyun, kwamba mimi ni salafi, nafuata njia ya wema waliotangulia. Ad'u ila tariqi salafi salih, nalingania kwenye njia ya waliotangulia wema, lisanan wa kalama, asema hivi kwa ulimi, kwa kuzungumza, wa kalama na kwa kuandika. Nani huyo anasema neno hayo? Sheikh al-Albani, mzungu huyo, salafi mwalbani, kautumikia Uislamu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza nataka uelewe tu, tunapozungumza salaf tunawakusudia kina nani katika sheria ya Kiislamu, au mapokezi ya awali ya kilugha maana yake ni nini? Ni wale waliokutangulia wewe kwa umri, kwa fadhila, kwa ilmu. Na masahaba wametutangulia kwa yote hayo, umri, kwa fadhila, kwa ilmu na mengineyo. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia binti yake Fatima, ni'ma salafu ana laki, katika bora ya watu waliokutangulia wewe Fatima ni mimi kwako. Bora ya watu waliokutangulia wewe ni mimi kwako, wala si babu yako. Babu yake Fatima anaitwa nani? Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Lakini kwa nini akumwambia kwamba ni babu yako? Bora ya watu waliokutangulia wewe katika zama, sawa, ni mimi kwako wewe Fatima. Kuonyesha kwamba neno salaf si geni, limetoka katika kinywa cha nani? Cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimaanisha ni yule aliyetangulia. Kwa hiyo tukisema kwamba dawa yetu ni dawa salafia, utakuwa umeelewa kitu. Kulingania kwetu ni kulingania kunakoendana na kufuata njia ya wale walio wema waliotangulia. Ndio maana dawa salafia, kuwalingania watu kwenye njia walioipita wema waliotangulia. Huu ni kama utangulizi ambao nimeuleta, na ndiyo dawa inaitwa ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Ahlus Sunna alladhina yatamassakuna bisunna, ni wale ambao wanatetea na kuishika sunna, wanashikamana na sunna. Na wameitwa Ahlul Jamaa li'annahum yajtami'una 'alayha, kwa sababu wao wanajikusanya juu ya sunna. Sio sunna iwatafute wao waliko, sawa, bali wao ndio wanatakiwa waitafute sunna iliko, kama tulivyoambiwa kwenye Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni nyinyi na kamba ya Allah nyote. Nyinyi ndio muitafute kamba, muitafute haki iliko. Haki isiwatafute watu. Lau kama haki ingekuwa inawatafuta watu, Allah anasemaje? Matamanio lao ingekuwa ndio wanafuata haki. Haki lao kama ingekuwa inafuata matamanio, basi ardhi ingefisidika. Vile vile ardhi na mbinguni ingefisidika. Lakini matamanio yako ndio yanatakiwa yafuate haki. Sasa madha tahitaji dawatuna, dawa yetu hii salafia inahitaji nini? Hii dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa inahitaji nini? Nimeweka sawa hapa ili muelewe, nikisema salafia, nikisema salafu na wakusudia ni akina nani, na tujiegemeze kwa kina nani. Kuna kitu kinaitwa aljahl. Kuna kitu kinaitwa ujinga. Sina maana kwamba dawa salafia inahitaji nini? Ujinga. Aa, na maana yangu. Ujinga ni kinyume cha al-ilm, sawa, eh? Ujinga ni kinyume cha kujua. Al-jahlu maana yake ni kutokujua, al-ilmu maana yake kujua. Sasa kuna sababu nyingi zinazofungamana na ujinga wa kutokujua dawa salafia. Nisikilizeni vizuri. Hunaka asbabun kathiratun mutaalliqatun biljahl. Kuna sababu nyingi zinazofungamana na huo ujinga na huko kutokujua haya maisha ya Kiislamu, kutokuyajua. Nitataja sababu 10 kwa shortcut. kwa ufupi sana, lakini itakuwa lengo, itakuwa mtalielewa. Kitu cha kwanza, kuna kuto kujua, aljahalu bil kitab, kuto kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Matatizo yote ambayo leo yako katika ulimwengu wa Kiislamu, na makundi yote mnaoyaona, na majanga yote yanayotokea, na mizozo na migogoro, ni kwa sababu watu hawajui kitabu cha Allah kwa asilimia kubwa. Hili ni jambo la kwanza, naomba mnielewe vizuri kabisa. Aljahalu bil kitab au bi kitabi Allahil Aziz, kuto kukijua kitabu cha Allah, hii ni kasoro kubwa. Na ndio maana sasa dawa yetu inawahitajia watu wanaokisoma kitabu cha Allah ukweli wa kukisoma, wanaume wao na wanawake wao, wakubwa wao na watoto wao, viongozi wao na raia wao, wote wanatakiwa wasome nini? Sheria, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna aliyekuwa mbora katika haya maisha ya kilimwengu, hakuna yeyote ambaye atakuwa ni mheshimiwa kumpita yule ambaye aliyekisoma kitabu cha Allah jalla wa ala kisha akatufundisha. Au yupo? Narudia tena, hakuna yeyote ambaye atapata heshima ambeza Allah subhanahu wa ta'ala mbele za jamii akaba huyo ni mbora kumshinda na kumpita huyu aliyekisoma kitabu cha Allah jalla wa ala kisha akatufundisha. Na dawa yetu, dawa yetu haitaki kujinasibu tu. Kama wewe unapenda hii dawa salafia, uwaige wema waliotangulia, uwaige masahaba, maisha yao ya kwanza kabisa ya awali yalikuwa ni kusoma Qur'an, na hayo ndio maisha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundishwa na Mola wake. Aliambiwa, "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Hatua ya awali mwanadamu unatakiwa usome kitabu cha Allah. Anta alladhi tantasibu ila salafia, wewe unaojinasibu na usalafi na ukaupenda usalafi, ukawapenda masahaba, ukazipenda karne tatu zile bora, walikuwa swala lao kubwa ni kushikamana na Qur'an. Na Allah jalla wa ala mashahidi kupitia maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah ta'ala, hakika Allah aliyakuwa ametukuka, yarfam bihadha alkitabi qauman, Allah atawanyanyua kwa hiki kitabu, hii Qur'ani, kuna watu watawanyanyua juu. Wayadhu bihi akharin, na kupitia hiki kitabu kuna watu Allah atawatweza, atakuwa uko chini mathalili kabisa. Kwa hiyo ukiwa wewe unaiacha Qur'an, basi subiri kuwekwa chini na kukanyagwa. Kwa hiyo kama wewe ni Muislamu mzuri, Muislamu wa saba, unajinasibisha na wema waliotangulia, na hakuna aibu kwamba mimi kujiita ana salafiyu kwa lugha ya Kiarabu, Kiswahili, mimi ni mwenye kufuata njia ya masahaba bwana, sifati njia nyingine mimi. Hasa hilo kuna aibu? Hakuna aibu, kama alivyosema Sheikh Salim bin Taymiyyah. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilike. Hatumeanza mabadiliko ni kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusiana nani mbora katika sisi, ni nani mbora katika sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Uthmani anasema, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani na akaifundisha. Maneno haya yanatoka kwenye kinywa cha nani? Cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa wataka ubora upi wewe? Wataka ubora upi? Wataka kuheshimiwa na watu? Au unataka Allah tabaraka wa taala huruma yake? Unataka kuombewa na malaika wewe? Soma Qur'an. Kuna mambo mengi yatakufungukia, kuna mambo mengi yatakubainikia katika swala zima la ibada. dini yako isibebwe na mtu, utababaishwa kila siku na utadanganywa. Kwa hiyo jambo la kwanza, dawa yetu salafia inahitajia nini? Kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuto kukijua kitabu cha Allah ni dhambi kubwa sana. Aljahalu bil kitabu. Hilo ndio tatizo.